کراچی کے باہر سے آنے والا آپ سے ملاقات کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے تو معلومات کر لیں کہ میں کراچی میں ہوں یا نہیں، کیونکہ میں ملک سے باہر بھی ہوتا ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں تو گھر پر نہیں ہوتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے میں کسی اور کے گھر چلا جاتا ہوں رہنے کے لیے مختلف گھروں پر، کیونکہ مجھے تحریری کام بہت کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، قرآن پاک صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جمع کیا، اس کی کتابتیں کر کے ہمیں مہیا کیا، تو آج قرآن پاک کتابی صورت میں تو ہمیں بہت کام آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ ہمارے بزرگوں نے لکھی اور اس کی بے شمار کتابیں لکھ کر ہمیں دے گئے، تو آج ہمیں کام آ رہی ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنز الایمان شریف تیار کیا، ترجمہ کیا ورنہ کیا کرتے، پھر بے شمار کتب لکھی، ہزار کف مطلب عدد بتاتے ہیں کہ اعلی حضرت نے ہزار کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ شریف 12 جلدیں زخیم۔ تو اگر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت عوام سے ملتے رہتے تو کہاں سے یہ لکھتے اتنے فتاوے؟ تو آج اعلی حضرت کے بیانات کی ایک بھی کیسٹ آپ نے نہیں سنی ہوگی، نہ میں نے سنی۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سال میں 3 اجتماعات اٹینڈ کرتے تھے شاید، ایک تو وہ اپنے دستار بندی کا، ایک میلاد شریف کا، اور تیسرا ایک ہے جو میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہا، معراج شریف، تیسرا معراج شریف۔ تو سارے سال میں 3 اجتماع میں آپ شرکت فرماتے تھے اعلی حضرت، تو یہ کرتے تھے۔ لکھنے کا کام انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بیان کریں گے تو وہ باقی نہیں رہ سکے گا، اور لکھیں گے تو قیامت تک باقی رہے گا۔ تو ہمارے بے شمار بزرگوں نے ہمیں لکھ کر کتابیں دی، جس سے آج اسلام کے اصول ہم سیکھتے ہیں۔ بہار شریعت اتنی بڑی لکھ کر دی حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی نے، ایسی کتاب لکھ گئے کہ بس انہی کا حصہ، کہ بڑے بڑے مفتی آج اس سے استفادہ کرتے، اس سے فتویٰ دیتے۔ تو بہرحال میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی کوئی لکھا ہوا ثواب جاریہ کام چھوڑ دوں، اتنی بڑی تحریک ہے کہ آپ کے سامنے، تو میرے مرنے کے بعد بھی ان کو یہ تحریریں کام آتی رہیں آنے والی نسلوں کو، یہ میری خواہش ہے۔ جو میری کیسٹیں باقی نہیں رہیں گی، آہستہ آہستہ شاید گس جائیں گے، اور کیسٹوں میں ہر وہ بات نہیں آ سکتی جو کتاب میں آ سکتی۔ میں بہرحال یہ کہ لوگوں سے ملتا نہیں ہوں، عام طور پہ کراچی والوں سے بھی نہیں ملتا ہوں، یعنی کم ملتا ہوں۔ تو اگر اور آتے بھی رہتے کراچی کے باہر سے سفر کر کے آتے ہیں اور میں نہیں ہوتا ہوں، تو بعضوں روتے ہوئے چلے بھی جاتے ہیں، میں گھر پہ ہوتا بھی نہیں ہوں، پھر بے وقت آتے ہیں، تب بھی میں کوئی دن میں 25 گھنٹے مل نہیں سکتا، عوارض بشریت سے میں بھی مطلب یعنی کہ وابستہ ہوں۔ تو پہلے تو معلوم کر لیں اور ڈائریکٹ مجھ سے ٹائم لیں، میرے بچوں سے ٹائم لے لیا، بچوں نے بول دیا کہ ہاں ہیں، تو بچوں کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات کہ آج میری فلائٹ ہے، ہاری سنگھ کو نہیں پتا ہوتا۔ یہ سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ خفیہ، تو میرے ساتھ جو رہتے ہیں ان کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، تو میرے اچانک میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح آنے کا اکثر نہیں پتا ہوتا، خاص خاص کو بتایا تو بھی کبھی شام کو کہ آج شام کو میری فلائٹ ہے، شام کو بتا دیا، 2-4 گھنٹے پہلے آنے جانے سے پہلے بتا دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب ڈائریکٹ مجھ سے وقت لیا جائے، ذمہ دار بھی بیچارے کہہ دیتے ہوں کہ ہاں ہاں کراچی میں جاؤں، اور ان کو تھوڑی پتا ہوتا ہے، آپ کے شہر کے ذمہ دار کو کیا پتا کہ میں ہوں، اگر ہوں بھی تو آج میں جا رہا ہوں سفر پر، اس کو نہیں پتا ہوتا۔ تو کسی پر اعتماد نہ کریں، آپ ڈائریکٹ مجھ سے اگر رابطہ کر سکتے ہیں یا آپ کا ذمہ دار مجھے پوچھ لے کہ تم ہو، ملنے لوگ آنا چاہتے ہیں، تو اس میں مطلب سہولت ہے، آپ کا فائدہ ہے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ اس کے علاوہ بالکل آپ نہ آیا کریں، نہ آیا کریں، نہ آیا کریں مجھ سے ملنے کے لیے، یہاں بھی آپ کو میری اطاعت کرنی ہے، کیونکہ آپ آئیں گے میں نہیں ملوں گا، آپ کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ آ گئے اور میں مصروف ہوا تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، میرا کام رول جاتا ہے. ایک آدمی آئے یا 100 آدمی آئے، میں پھنس جاتا ہوں، بولتا ہوں میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اور روز آتے رہتے ہیں. پھر اس پر زیادتی یہ کرتے ہیں کہ گھر کی استائی بہنوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، تو میں بالکل ہی بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہوں، میں استائی بہنوں سے کیسے کروں؟ اب وہ بولتے ہیں جی ہم لوگ فلاں شہر سے آئے، اب میں کیا کروں، عورتوں سے کیسے ملوں؟ تو پردے میں ملو. اب یہاں اسلامی بھائیوں کی تعداد اتنی کہ میں ان کو ٹائم پورا نہیں کر سکتا، اور ان کو اگر میں نے لفٹ کی، اسلامی بہنوں کو لفٹ کراؤں، تو میں تو کسی کام کا نہ رہوں. اتنی اسلامی بہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ پردے میں ہم سے ہماری بات سنو، ہماری بات سنو. میں جان چھڑاتا ہوں، اپنے پاس ٹائم نہیں. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو پتا چلا ہے کہ اس بار بھی اسلامی بھائی کہیں ہیں جو اسلامی بہنوں کو اٹھا کے لے آئے، اور اب مجھے وہ تنگ کریں گے، اور میں بھی سوچ رہا ہوں میں گھر سے بھاگ جاؤں. میں اسلامی بہنوں کو ٹائم نہیں دے سکتا، میرے سے ٹائم ایک نے بھی نہیں لیا ہے. اسلامی بہنوں کو میں ٹائم دیتا بھی نہیں ہوں، پوچھتی ہیں کبھی کبھی، میں منع کر دیتا ہوں. اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کو کبھی وقت ہوتا ہے شہر کسی شہر سے فون آیا میں فلا دن عام ملاقات ہے آپ آنا چاہیں تو آ جائیں. عام ملاقات کا یہاں اعلان ہوتا ہے اجتماع میں، تو اس طرح پتا چلے کہ عام ملاقات کا اعلان ہے تب بھی مجھ سے پوچھے بغیر آنے میں رسک ہے، کہ بعض اوقات سیکورٹی پرابلم ہو جاتا ہے اور مجھے روک دیا جاتا ہے کہ آپ عام ملاقات نہیں کریں گے، اعلان ہو جاتا ہے لیکن حالات کا کچھ پتہ نہیں چلتا. اس لیے مطلب مجھے پوچھ لیا جائے، یہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے. اس میں تو اسلامی بہنوں کو اٹھا لائے ہیں اور پھر جس جس کے گھر میں ان کو ڈال دیا، یہ بھی سنا ہے میں نے، کیا کریں اب؟ یہ سارے میرے کو تنگ کریں گے اور مجھے بھاگتے بنے گی، میرا گھر کل رات کے بعد شاید فرار ہو جاؤں میں آپ انہیں آپ کے جانے کے بعد. پھر جمعے کو عام ملاقات کا اعلان ہے، قافلے سے سفر کر کے جمعرات کو بھلے آ جائیں گے 3 دن والے، جمعرات کو چونکہ یہ اجتماع ہے 3 روزہ، تو اجتماع کے بعد جمعے کی نماز ہمارے باب المدینہ میں پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد عام ملاقات کے لیے بیٹھ جاؤں گا میں انشاءاللہ. تو ان کل رات کے بعد مجھے ڈھونڈنا مت، اتنی مہربانی کر رہا نہ اس طرح بہنوں کو لانا. انہیں فائنل نہیں ہے فیصلہ کہ میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن مجھے ایسا خیال ہو رہا کہ میں چلا جاؤں، کیونکہ ورنہ یہ مجھے بہت تنگ کریں گے. اس طرح بہنیں گلی میں کھڑی رہیں گی، وہ رونا شروع کر دیں گی، اور ان کے مجھے انداز پتہ ہے، وہ مسائل کھڑے کریں گے میرے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم.